encenem els fogons amb la Teresa. I és moment ja d'acostar-nos a la cuina, encendre els fogons o el microones i saludar a la Teresa Ferrer. Molt bon dia. Bon dia. Avui què encenem? Avui encenem... Menys la casa, encenem el que vulguem. Amb la casa anem en compte, eh? Sí, anem en compte. Anem en compte, que després tenim esglais. Com no tinguem un bon seguro... Clar, no. No, ui, les assegurances estan la cosa complicada, eh? Perquè amb això de la ventada diu que hi ha molta gent que encara no ha cobrat. Bueno. O sigui que millor que no et passi res, no? Que després enrefiar-te'n de les asseguradores que t'hagin de pagar. Millor anem amb compte. Això és en vivo i en directo, eh? M'estan cremant els pebrots. Què? Que què? Sí, que tinc els pebrots al foc. Dic, que m'estan cremant els pebrots. Ai, però ha quedat molt malament aquesta expressió, no? Sí. Clar, ho has dit així perquè són els pebrots, no? Però... No, són els pebrots, estic fent escalivada. Ah, val. I llavors, doncs treu-los del foc, no? O sigui que se't cremin els pebrots. Sentia una olor i dic, Aquí s'està cremant alguna cosa, no? Sí, parlant de la casa cremada. Clar, has dit, doncs, per cert, no? Sí. Ja ho has tret del foc, no? Sí. Que no tinguem ara un susto, quin directe. No. Que t'enviaríem els bombers, així. Ah. Bueno. Ah, doncs... A vegades el cos de bombers està molt bé, també. Home, el cos dels bombers sí que està bé, sí. És que sí. Sí. Veus com vas a la meva. S'ha d'estar atent, als bombers. Anem pel filet de llenguado amb formatge. Filet de llenguado amb formatge. Molt bé, doncs vinga. Que és una recepta que és molt fàcil, vull dir que si no teniu res previst per fer per dinar, sí. Doncs avui podeu fer-ho ràpid. No, fes el comentari que m'has fet abans. Ara m'he perdut. No, clar, m'has fet el comentari. Abans d'entrar en directe, sempre li pregunto a la Teresa, què farem avui? I m'ha dit, doncs el filet aquest amb formatge. Diu que això és tan fàcil que ho podràs fer tu. Sí o no? No menteixo, eh? Sí, no, és veritat, és veritat. Bueno, doncs a veure, com faré aquesta recepta? Què necessitem? A veure, necessitem mig quilo de llenguado amb filet. Molt bé. Un porro petit, 400 grams de tomàquet pelat, 50 grams de formatge, dues culleradetes, un polsim de julivert, sí. Sal i pebre blanc. Molt bé. El formatge quin tipus? El formatge, mira, si estem de règim ja amb l'operació biquini, perquè la gent ja sembla que s'hagi tornat boja, dic, marxem de l'esquí i ens anem a la platja. I tant. I tothom està ara amb l'operació biquini. Home, és que ara que ja tenim solet, clar... Però, bueno, una flor no fa estiu, esperem-nos. Però, bueno, si volem, doncs, llavors un formatge que... D'aquests que quan el mastegues, que dic jo, sembla de plàstic. D'aquests molt blancs, no? Sí, és que no tenen gust. Diu, aquest és de règim. Diu, sí, no té gust de res, això. D'allò, es nota, no? Sí, diu, no cal ni que ho juris, que és de règim, perquè és que no té gust de res. Diu, no sé, és que voldria saber de què el fan. I si hi ha alguna senyora que sap del que fan, que ens truqui i ens ho expliqui. Sí, perquè, o sigui, d'aquell llavors el podem fer servir, però no tindrà gust a res. Sense sal, sense grasa, sense no sé què. I al final, de què el fan? Però sí que és veritat que el formatge, depèn quin sigui, té molt de greix. O sigui, depèn si és de cabra... És que, clar, depèn del formatge, no? És que tampoc no tenen de menjar un quilo. No, és només per donar-hi el toc, no? Sí, llavors ja que et menges una miqueta que sigui bo, no? Clar, va. Però, bueno, ja que està obsessionada. Doncs quin ens recomanes, tu? Jo el que obriu la nevera, el que tingueu. Val. O sigui, el que més ens agradi, bàsicament, no? El que més us agradi. Molt bé. Ja et dic, si voleu d'aquest de que no... Doncs, llavors, de règim, doncs també pot ser. Aquest que diu light. Tot light, tot arreu. El light. Tot que tu saps que després als Estats Units agafem aquesta paraula que és americana i després allà no li diuen light. No, és que per dir-ne mai. Després la Coca-Cola light, després allà li diuen diet. O sigui, bueno. Coca-Cola de dieta. Però amb ells no els hi va gaire bé, No em fan servir massa. No em fan servir massa. Perquè estan tots enormes, aquella gent. Sí. Mare, però, bueno, de fet, també té una raó, perquè és més econòmic una hamburguesa extra, d'aquella extra, sí. Coca-Cola i patates fregides, que no un enciam. Sí, però aquí, per exemple, nosaltres a les hamburgueseries d'aquí no tenim el mateix tipus d'hamburgueses d'allà, perquè allà ja tenen una mida extra gran, que li diuen la King, la Rei, i nosaltres aquí no ens ha arribat perquè no mengem tant nosaltres. No, ja arribarà, ja. No ho sé. Perquè em sembla que la van prohibir, sanitat o una cosa així, la va prohibir. No, perquè allò pots comptar que allò ho porta... Home, allò ho porta, no sé, totes les calories que t'has de menjar en tot el dia i més. I clar, no sí, és massa saludable. Les dones estan, ja et dic, estan enormes. Sí, sí. Però bueno, dones i homes. Tothom, i els nens. Sí, sí, no. Imagina't. Bueno, tornem a la recepta. La Txell Enguado, que ens deixarà un cos de nona divina de la muerte. Molt bé. I escolta'm. Vale. Tallem els porros. Sí. I els tomàquets de trossets petits i finets. Uh-huh. I ho posem en un bol per poder anar al microones. Sí. Agafem els filets de peix i posem per sobre el julivert i el formatge i els enrotllem. Com si fos... com si fessis un... no sé. Un canuto. Sí, un rotllet, sí. Un rotllet. El posem a sobre dels tomàquets i dels porros que tenim preparats, ho tapem amb paper film, vale. Ho posem al microones uns 12 minuts i ja està. 12 minuts, doncs Déu-n'hi-do l'estona, no? 12 minuts, no res, això. Si de seguida cling, pling, de seguida pita. Val. Quan es pari, sí. Jo a vegades ho faig, primer hi poso les verdures, el tomàquet i el porro, i poso una miqueta allò, 4 o 5 minuts abans, primer. Sí. I després ho trec i poso el filet, perquè el filet de seguida es cou. Ja, o sigui, costa més les verdures, clar. Sí, i llavors ja està, vull dir que ho decores per sobre una miqueta, si vols, i poso una miqueta més de, quan està, una miqueta més de julivert per sobre. I ja està. I una miqueta, ho rectifiques de sal i tires el pebre blanc. Mm. A veure, si no tenim pebre blanc i poses pebre negre, que tampoc no passa res. Val. El que passa que hi ha gent que, si és peix, doncs li agrada més el pebre blanc, perquè no es veuen aquells piquets negres, saps? Ja, que no es veu com brut, no, diguéssim? Sí, perquè la gent últimament ens hem tornat molt fins. Som molt fins, sí. Sí, sí que és veritat. Sí, que és veritat. I això què és? I això a la meva mare li fa una ràbia quan li dic això. Quan li dic... és, no? Sí, i això què és? A casa meva també ho fan, això. Ara ja no ho pregunto, perquè a vegades els enganyo. També, sí. També, és una altra opció. Dic, no és bo? Dius, sí, doncs tu menja. Tu menja, no preguntis i apa. I ja està. Que jo no et mataré, no? Quan dic això, llavors el meu fill ja diu, jo no vull. Però ja directament, jo no vull. Ja desconfia de tu, eh? Sí. Jo no vull d'això. Això és que en el passat li deus haver fet alguna de grossa, eh? Sí, una vegada n'hi vaig fer una de grossa i ui, se'n recorda, i era petit, eh? Sí? Què li vas fer? Va, explica-ho. Li vaig fer un pastís de pastanaga. Sí, el que farem després, no? I el dia del seu aniversari, amb els amics i tots allà menjant. Oh, que bo aquest pastís, que bo. Se'l van acabar i se'l van menjar al final. Oh, com és que era d'aquest coloret així rosa? Com és que era d'aquest coloret rosa? Perquè era de pastanaga. Ui. I es va emprenyar. Ui, el meu fill es va posar una fulla. Però i això per què? Perquè no... Perquè el dia del seu aniversari un pastís de pastanaga, tu que t'has cregut? O sigui, havia de ser de xocolata o alguna cosa, no? De xocolata, havia de ser de, jo què sé, si comptes de pastanaga hagués dit que era de préssec... Ja estava arreglat. Igual estava arreglada la cosa. Però vas dir la veritat i apa. Sí, però fa... Res, perquè fa coses d'un mes, eh? Encara m'ho va dir. És que li ha quedat un trauma, no? Sí, el va deixar marcat, allò, el pastís de pastanaga. Sí, sí, ja ho veig. Però bueno, ja està. Molt bé, escolta, amb el formatge de Lluç, hem de posar gratinador o no? Jo el tiro per sobre i no ho gratino. No cal. No, perquè com que el formatge el posem a dins del rotllet. Del rotllet, doncs llavors... Ja es desfà sol i ja està. Es desfà sol. Val. Ara, si li volem donar un toc més així, doncs li podem posar formatge per sobre, una miqueta de formatge per sobre i una miqueta de julivert, i llavors ho podem gratinar. Val. Però bueno, ja si ho comencem a complicar no serà light, eh? Jo és que sempre m'acabo complicant, és allò que comences d'una manera, amb una teoria molt maca. Clar, i al final tu hi poses patates. Al final ja està. I ja no, ja, llavors ja no anem bé. Ja l'operació biquini que em deies, espatllada. No, ja s'ha moronat. Clar, bueno... Doncs ja tenim fet el primer, el segon ens l'has avançat, que són aquests pastissets de pastanaga i coco. Això. Què necessitem? A veure, necessitem 150 grams de coco ratllat. Sí. És molt fàcil, eh, però. Home, i tant. I 150 grams de pastanaga. Hm. I jo això depèn. Si I ja està, només aquests ingredients? Eh? Només aquests ingredients? Sí. Ah. Ja. Val, i què fem? Llavors bullim la pastanaga i l'aixafem. Bueno, les correm bé, que no hi quedi aigua. Val. i l'aixafem ben xafadeta o amb una forquilla o amb una picadora. Però, bueno, com que està bullida, amb una forquilla n'hi ha prou. Sí, no costa gens. Que quedi triturada. Mm. I quedi una pasteta allò homogènia, allò tot igualet. Sí. Llavors hi afegim els 100 grams de coco ratllat i ho deixem, bueno, quan tinguem la pastanaga bullida, escorreguda i xafada, ho deixem que refredi una mica. Sí, però ho barregem tot, el coco i la pastanaga ho barregem. Primer cou la pastanaga. Sí. Pelada. La xafem. La xafa, l'escorres ben escorreguda, llavors la xafa és ben xafada. Sí. I llavors quan ja està freda, hi afegeixes el coco ratllat. Val, sí. I llavors vas anant barrejant que quedi tot una pasta. I d'aquesta pasta fem boletes, petitonetes, Val. I les arrebossem amb coco. O sigui, guardem una mica de coco per fer la barreja i un altre coco per dalt. A veure, jo els 150 els poso barrejat amb la pastanaga. Amb la mescla. I després 50 grams més per arrebossar-los. Val. I què fem després? I després agafes unes això de les magdalenes, però un petitó, aquestes... Aquests paperets que es venen a les pastisseries, no? Petitets. Sí. I, home, de la mida, els compres més o menys de la mida que vulguis fer les boletes. Una magdalena no, no? No, la magdalena no, que és massa gros. Això ha de ser... Coses petitones. Que facis això de la mida que capigui tota sencera la boca. Val, o sigui, així com estil bombó, no? Ah, això. Val. I llavors així té més... Llavors, inclús podries afegir-hi també... Aquells que van fer ja fa dies que els fèiem, que era una imitació dels bombons de coco, també. Eren sí, també de coco. Sí. Però era una imitació del Ferrero Rocher, te'n recordes? Sí, sí, sí. Que sí. Ho vam dir, li posàvem una avellana a dintre. Ah, exacte, sí. Pues, sí, sí. Llavors, això, fas una plàtera d'aquestes així, poses uns quants bombons, tots són amb coco, però uns són amb xocolata. I un altre amb pastanaga. Amb la pastanaga. Clar. I ho fas allà un... I això de les del coco amb la pastanaga després queda dolç? Clar, la pastanaga sí. És dolceta. Sí. Sí, sí. La pastanaga és dolça. Molt bé, o sigui, queda bé com de postres. És una miqueta light, no? Perquè, clar, la pastanaga... La pastanaga és de règim. Clar. Directament. Directament de règim. I el coco, mira. I no, clar, com que no hi... A veure, si de vegades que sigui... Tastem la pastanaga i llavors és que li falta... Allò, saps, una mica perquè sigui una miqueta més dolceta, que m'agrada més dolça. Però si podem afegir una miqueta de sucre, però sucre en pols. I agafem, jo què sé, 3 cullerades de sucre soperes. Sí. I les passem pel molinet de cafè o per la picadora sense sucre pols. Val. Perquè si no, trobes el granet de sucre. I després ja és desagradable. Més garrec que dic, no queda tan bo. Sí, sí. Bueno, i tot això, què fem, a la nevera? I llavors això ho poses a la nevera. Val. I ja està. Poses a la nevera fins a l'hora de servir-ho i ja està. Quines sortides que tenim. Quines sortides. Sí. I les altres, aquells que vam dir de la imitació del Ferrero Rocher, sí. Aquells també... Aquells també, bé, si ho vols posar al congelador també els hi pots posar, tant uns com els altres. Però aquells l'has de treure una miqueta abans de la nevera, perquè la xocolata queda molt... Si no, queda molt dura, no? Queda molt dura. Ja. I llavors, si ho treus de la nevera, doncs llavors queda més maluset i queda més bo. Val, o sigui, aquests sí que realment els podem treure de la nevera i servir-los. Sí, tant si estan a la nevera com si els deixo al congelador, com si els poso a la taula, a casa meva s'acaben. Aquí no hi ha problema. Aquí no hi ha problema. Molt bé. A vegades, les meus amigues em diuen, hauríeu d'estar tots com camions. En aquesta casa, que sempre esteu menjant pastís. Bueno, però és allò de compensar, no? Sí. Suposo? Sí, clar, has de saber fer una mica de variació. Jo la meva filla sempre diu, jo no vull més, que jo em reservo el que em queda per les postres. Clar, veus? Ben fet. Ben fet. Sí, com fas caldo. Algú en vol més? No. A vegades hi ha algú que diu, pues sí, jo en vull un altre plat. Vale, però li poso un altre plat de caldo. I ella sempre diu, no, jo no vull més, jo em reservo per les postres. Clar, perquè tu les postres també te les elabores bé, no? Que és allò... Clar, és diferent. Clar, les postres sempre han de ser unes bones postres. Has de guardar un raconet per les postres de la Teresa. Clar que sí. Bueno, doncs, Teresa, que la setmana que ve més receptes, i aquestes de les pastanagues no me les parava jo com a postres, eh? No. Així d'entrada, veus, no és una... Jo seria com el teu fill. Que així d'entrada no... tampoc no t'entusiasma. No m'atrau, però després, doncs, si està bo i dolç, doncs ja està bé. És que ara s'ha posat de moda, això. Sí, sí, sí. Hem de seguir la moda. Oh, i tant. Ara s'ha posat de moda pastís de pastanaga, que dic, ja fa dies que en feia, però sí. Bueno. O pastís de carbassa... Sí, sí, està molt de moda fer-ne... Potser també és per la cosa aquesta del light, eh? Perquè el fer-ho de pastanaga, doncs, ens sembla com que és més lleuger tot plegat. O que la gent està descobrint coses que, fins ara... no s'atrevia a fer. Que estàvem cansats, no?, ja de sempre el mateix pastís. Sí, la gent em sembla que està cansada, bueno, o estem cansats ja pràcticament de tot. Clar. I llavors ens hem d'estar inventant coses perquè si no, no, la gent no... Ens avorrim. Sí, és que ens avorreix tot. Que trist, eh? Que trist. Jo a vegades ho dic, que trist. Sí. Ostres, tu, fas mira. Això. Ai, això no em vull. Això ja m'he cansat i això... Parlo amb les meves amigues i em diuen, ostres, Teresa, digue'm algú per diumenge. Què puc fer? És que és veritat que a vegades la imaginació ens costa, eh? Renovar-nos a la cuina. Sí. Costa una mica. No, i després que la gent... Hi ha hagut... Jo suposo que ara s'està animant una miqueta més. Hi ha hagut una època o una generació... que la cuina l'ha abandonat bastant. Sí. Ha donat més prioritat a altres coses. Sí, sí, sí, que és veritat. I la cuina ha dit, la cuina, si la meitat de les coses n'hi ha que estan reencuinades, exacte, tampoc no cal que ens hi matem. Sí. Però ara, clar, les coses precuinades també són més cares. Són més cares clar, i... Clar, és diferent fer una truita sí. de patates tu o anar a comprar una truita de patates. No, mai tant, i tant. El que passa és que, bueno, doncs això, una truita... A mi sempre m'ha sorprès això de la gent que compra la truita de patates feta. Bueno, però... No? Però suposo que és per la falta de temps, no? De que vas corrent i mira. Jo vull creure que és per falta de temps. Sí. Vull creure que és per falta de temps, que no és perquè diguin és que no en sé fer. Ja. Bueno, potser sí que hi ha gent que no ho sap fer. Home, una truita de patates jo la sé fer, eh? Jo la sé fer. Senyores i senyors, exclusiva. Exclusiva, o sigui que a veure... Exclusiva. Que tan difícil no és. Per això està tan de moda els cursets de cuina. També. Clar, i ara tot arreu parlant de cuina, posa el canal que vulguis de televisió, poses a la ràdio, qualsevol hora. És a dir, la cuina està... A l'ordre del dia. Un àlgid. Mira, doncs ja per acabar la secció, us recordo l'adreça del web de la Teresa, perquè allà estan totes les seves receptes explicades detalladament i amb fotografies i tot, que és lacuinadelatresa.blogspot.com, que a més està renovada amb fotografies noves. Que estàs d'estovalles de quadros, eh? Està molt bé. Feia, devia fer dies que no t'havies connectat tu a la meva pàgina, eh? Jo feia dies, sí, feia dies. Al final de tot és el millor. Has vist un al final de tot? Ai, no l'he vist, que està la teva foto al final de tot. Ai, hosti tu, Teresa. Tu veus el que hi ha al final? Sí, l'he vist. Fotografia en primera plena de Teresa. Allò, si no sabeu com és... I això, si no sabeu com és, aquí hi ha el meu careto. I a més, així, estàs una mica com allò de l'oeste, eh? Que diu, buscado, se busca. Se busca. Doncs estàs una mica així, eh? Posa les meves receptes allà la Teresa mirant de cara, buscada, la més buscada. La més buscada. La cuina de la Teresa, digues que sí. Doncs res, que la setmana que ve més receptes. Molt bé. Que no se't cremin els pebrots, eh? No, ara me'n vaig corrents. Molt bé, adéu. Adéu. Que vagi bé. Adéu. Adéu.